किस्मत वाले होते देखो अपने पांव के छालों को चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के छालों को। ओ, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया। जाते हैं रोते रोते आते हैं हंसते हंसते जाते हैं। ओ, मैं भी मांग के देखूं जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो दावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, ओ ताने बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, वैष्णो रानी जय माता दी, अम्बे कल्याणी वाली, माँ शेरों वाली, झोली भर देती, माता संकट हर लेती, माता।